a nickel and dime. And who decides? I lies by sign and order dotted line. Next week they gentrify, push us outside the city lines. Sirens frame the evening, profile for being not white. Breathing, walking the streets, poor cops, they fiending. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzika karta. Trójka. Trzeci program Polskiego Radia, minęła godzina trzecia. Kamil Piwot, zapraszam na dziką kartę. Say something. to fall back. It's too far gone. It's too far gone. Now they take our memories. It's up to us to say it's not too far gone. It's not too hard to say something. Say something. Say something. Say something. Say something. Dzika Karta to taka audycja na antenie Trójki, w której młodzi DJ-e przychodzą i grają muzykę, której słuchają na co dzień. Ja na co dzień słucham dużo hip-hopu i elektroniki i fajnie się składa, że moja Dzika Karta akurat w tym tygodniu wypada pod koniec miesiąca, więc będę mógł zagrać prawie same majowe nowości. Na początku Fortet, Teenage Birdsong, ta akurat z kwietnia, ale ciii. A przed momentem Jordan Rakey, Say Something z epki pod tytułem Rolling Into One, wydanej nakładem wytwórni Ninja Tune. Dzisiaj w Dzikiej Karcie będzie wybitnie polski numer, będzie trójskok, trochę elektroniki i dużo brytyjskiego rapu. I teraz właśnie brytyjski rap. Loyal Carner wydał album pod tytułem Not Waving But Drawing. Znowu opowiada o tym, co u niego słychać w życiu, jak stosunki z jego mamą. Płyta w ogóle zaczyna się od takiego wiersza skierowanego do mamy, że mamo, bardzo cię kocham, ale muszę się wyprowadzić, bo poznałem dziewczynę, którą także bardzo kocham. A na końcu tej płyty mama napisała wiersz do Loyla, ale tych utworów akurat nie posłuchamy. Posłuchamy kawałka pod tytułem The Soleil, Brilliant Corners, gdzie gościnnie pojawia się Samfa. Loyal Carner, The Soleil w Trójce, w Dzikiej Karcie. Back. Nobody thought I was leaving. Caught with the grieving, was taught to misleading when all I've been caught in the seasons. But I changed for the better and I know that. And things don't look better through a Kodak. But some things look special in a throwback. Out in the cold and I'm tainted, so hold that. Just there, beauty and bold, I stare. Cause you froze in the cold night air as the show lights glare. You can hold mine bare cause the cameos grow so rare. I suppose I care about you more than anyone else. And I know that's true. So I propose and I say I do. And we'll run to the moon September to June. And July we can sleep in your room. Never way too soon, You go home to your favorite tune like spending time. Spending time is never a waste of time. Trust me, trust me. Speaking of love, well it must be. Cleaning the bed when it's dusty. Who else gonna moisture my face when it's crusty? It must be, must be. Done with the games cause I'm rusty. And I ain't afraid that you love me. Wait till we get our own place and it's comfy. You touch these stars. So I let you touch these scars. Laying in my arms and the bus breeze past. I'ma tell you that the trust needs ours. Cause it just needs ours. Just needs ours. Bumping the Nars, Lisbon to Mars. Just the Tars. Spending time. Spending time. It's never a waste of mine with you. Inner voice down my spine in the months. Inner tuition intertwined and grew and grew and grew and grew. Distant from the soul. I know you're out of town and only a text away. I wish that you were here laying next to me. Enlighten Palo Santos to the west of me. Been battling some villains and they press on me. Without that guiding voice there especially. Nesting here together on the chest you breathe. So, Lines that I write will survive. Another night blinds with the tires. Take mine till it's fine. The time flies by till I'm sitting with the stars in our eyes. Can't lie, but I need to, I need you. Knee deep in the sea that we've been through. Seeing gleams but the beams will mislead you. So I leave speaking the evil to these who wanna keep. Wanna talk, I don't wanna speak. Wanna walk and I wanna be. Honestly, something more than a cup of tea that you come and see. Feet steep and you're screaming to cover me. Deep cause your mother weeps when your brother leaves. Need sleep, can't speak on your love for me. All the other geese want a piece, but you're putting up with me. Could it see you were deeply in love with me? You're deeply in love with me. Loyal Carner, Desolail. Zostajemy przy brytyjskim rapie, ale zupełnie innym. Ten był spokojny, ciepły, rodzinny, a teraz będzie wściekły, rozkrzyczany. Slow Tie wydał album pod tytułem Nothing Great About Britain. Nic wspaniałego z tą Wielką Brytanią i właśnie taka jest ta płyta. Opowiada o tym, że brytyjska młodzież ma już trochę dość polityków, ma dość królowej nawet, ma dość Brexitu. Album bardzo wysoko oceniony na popularnym serwisie Pitchfork i z tego albumu wybrałem jednak najspokojniejszy numer, bo pora jest jaka jest, więc żeby tutaj Slow Tie za bardzo nie krzyczał, nie wrzeszczał, z albumu Nothing Great About Britain, Slow Tie z utworem pod tytułem Georges. Mistakes I made, take a soon try. Take back some ride till it won't ride. But that eye is mad how time flies. In the fire, my life will highlight. Marley at the scores, phone box for a draw. Number one to my door, 16 go to book. Check Drew, go phone, we're first but it's up. South Fields, check sub, get a bike, then we scot. Toby Phil, get a chase and we off. Black when I first got locked. Tuesdays and cheese, never seen it before. Thought we had straps, five cars on us. Five man deep and we all in cuffs. Like five man deep and we all in cuffs. Five man deep and we all in five man deep and we all in cuffs. Five man deep and we all in. Like five man deep and we all in cuffs. Five man deep and we all in five man deep and we all in. Five man deep and we all in. Bob shot hot rocks in my joggers. Went boxing but I'm not no boxer. Northampton, yeah man, I'm a cobbler. A time in my life, man, I went church. Air rifle for the pictures on the verge. New life, flats we were, all flying birds. Molten got terrorized when I went spin burrows and the pub got turned. Louis DeMar, man, I miss my bros. Winged off thing trying to take their souls. DeMar need they wouldn't let him out the cell. But I'm Hacks, he's alive and well. Shout out the people I bumped, no, for real. Shout out Jaleel for the future, it's real. Know where I live, you know you get, you know you get, you know you get. Chill. Five man deep and we all in cuffs. Five man deep and we all in, five man deep and we all in cuffs. Five man deep and we all in, like five man deep and we all in cuffs. Five man deep and we all in, five man deep and we all in. Five man deep and we all in. Used to stash food at Amy's. She'll have a spliff with Jasper. Lost a dog, drunk on vodka. Responsibility, another chapter. I'll do it plain face, so obvious. Oblivious to a consequence. Never anonymous, known in my postcode. Pit back in a crossbow. You can get snooked at Q Club, banging on the window. Double dot, now you're losing. Fifth bed deep, I beg you don't get lauding. Never had a mortgage, buy my house outright. Been the same since Game Boys and stick fights. Stabilized push bikes. For your shinies, jump off the push bike. Tony Jack, my Yu-Gi-Oh card. I'll allow him as a short guy. Z albumu Nothing Great About Britain, Slow Tie z utworem Georges. Pora na wybitnie polski numer. To taki stały punkt programu w moich dzikich kartach, który polega na tym, że gram polski numer z bitem, dlatego wybitny, który dodatkowo jest przedstawiany przez producenta, który go wykonuje, więc ja nie muszę o nim na szczęście za dużo mówić. Dzisiaj wybitnie polski numer przedstawi pochodzący z Kielc producent Essex. Ten utwór pod tytułem Namibia brzmi właśnie tak. Cześć, jestem Essex. Mój utwór Namibia jest w tym tygodniu wybitnie polskim numerem. Utwór ten pochodzi z Oczęta EP 2019. Namibia to w moich oczach połączenie inspiracji folkowo-etnicznych i muzyki house. Jest to wyraźna opowieść dźwiękami mimo braku słów. Jestem Essex, przed wami utwór Namibia. Wcześniej Essex, Namibia, wybitnie polski numer, a przed momentem Alix Perez z utworem pod tytułem Melodrama. Utwór ten pochodzi z epki zatytułowanej Last Rides, którą pochodzący z Belgii Alix Perez wydał w maju, a jakże nakładem własnej wytwórni 1985 Music. Jest to producent głównie drum and bassowy, chociaż często ostatnio zapuszcza się także w wolniejsze tempa i ten utwór był tego doskonałym przykładem. A teraz pora chyba na najgłośniejszą premierę maja. Tyler, the Creator, jego album pod tytułem Igor. Dużo dobrego pisze się o tej płycie, wszędzie bardzo dobre recenzje. Za chwilę posłuchamy jednego utworu z tej płyty, ale jako ciekawostkę podam to, jaka jest lista gości. Co ciekawe, jest to lista gości niepotwierdzona, bo internauci doszukują się w różnych utworach brzmienia różnych raperów, a to dlatego, że Tyler po prostu nigdzie nie napisał, kto na tej płycie ostatecznie się znalazł. Mówi się, że raczej na pewno jest tam Lil Uzi Vert, Playboi Carti, Charlie Wilson, Solange, Santi Gold, Kanye West, Slow Ty właśnie, który przed momentem na antenie trójki, CeeLo Green, Pharrell Williams i podobno wielu, wielu innych, ale Tyler, produkując ten album, głosów gości używa raczej jako producentów, nie daje im pełnych zwrotek, wchodzą na chwilę, potem znikają. Teraz posłuchamy utworu Running Out of Time, Tyler the Creator z albumu Igor. I've been running out of spells to make you love me. Secrets. Keep it up. To make you love me. Wade in your water. Wade in your water. The waves wash over me. Me. I drift to the deep and don't say, don't say, don't say. Time. I found peace in drowning. Running out of time, running out of time. Stop lying for these niggas, stop lying to yourself. I know the real you. Holla when they fall, man, they lose the costume. You need to chill, okay. We're running from the targets in the back in the day. And now they rocking the R, now they tracking the dog. Acting a fool, acting a ball, we're back in the park. Yo. But I'm still running out of time. Out of myself, there's when I come out of myself, there will be something more than I can. kids here. And I remember when I used to live for more than just the use of sticks. Before thinking love is sin, but cast a black mask over the consequence. I'd be right by you from within. And all of a sudden, I start running. It all starts coming, coming back to what love is. And it don't fade. It don't fade. And it don't fade. It don't fade. And it won't change. Kinda like a dream the way it all happened. When all the laws of attraction break all the walls I was trapped in. I could see it coming back to back when I wanted to learn more. I wanna love more, more. I wanna get further. It's not too far from home. To żeby nie było, że tylko Wielka Brytania, to mały kącik amerykańskiego rapu. Najpierw Tyler, the Creator, Running Out the Time, a przed momentem Flying Lotus jako producent i częsty gość w moich dzikich kartach na wokalu Anderson .Paak z utworem pod tytułem More. Pora na drugi ze stałych punktów programu w moich dzikich kartach. Będzie powrót do Wielkiej Brytanii i to powrót znowu do hip-hopu. A to dlatego, że kiedy słuchałem tego Slow Tie'a, kiedy słuchałem Loyla Carnera, to myślałem o korzeniach i o tym, że kilka utworów bardzo było moim zdaniem w klimacie rootsmanowy i wpadłem na pomysł, że może warto dzisiaj bohaterem Trójskoku zrobić właśnie rootsmanowe. Trzy utwory, w których pojawia się ten raper, za moment. Najpierw Dreamy Days z roku 2001 z albumu, świetnego albumu Run, Come, Save Me. Potem 2008 rok z albumu Slime and Reason, utwór pod tytułem Let the Spirit, a na koniec The Cinematic Orchestra. To nabicie, powiedzmy, a na wokalu właśnie Rootsmanowa, to już rok 2019, utwór wyszedł w styczniu i o ile się nie mylę, to w styczniu w Dzikiej Karcie leciał, ale kto to pamięta, utwór pod tytułem A Caged Bird, Imitations of Life. Właśnie teraz, w Trójskoku, trzy kawałki z rzędu, jeden po drugim, Rodney Smith, znany jako Rootsmanowa. Just a long foot bandito. I might take off my shoes, won't take off my socks tonight. Take a little peep under that frock tonight. But there'll be nobody pop, pop tonight. You know my style, I keep it on a holy altar, body mind blown. We in some zone. So how deep can we sow those seeds and proceed to buck the limit? Spinning in a whirlpool, essential peak. Messing around with all these chemical rushes. When natural highs come a whole lot cheaper. Sweet Tequila got me singing. Baby, baby, babe, I got this sudden urge to misbehave. I want to take you away from all the stresses. Buy you nice flowers and expensive dresses. You don't believe me, you think I'm cheesy. Dreamy days, come what may. We feel no way. There's gonna be fun and lots of love. I want to feel ya, I want to know ya, I want to hold ya. But at the same time, situations are complex. Cause you got particulars, I got particulars. Old circles are sick of us. Cause we're walking down the primrose road to everything and nothing. So can you picture past the honeymoon? Where you beat me with a wooden spoon. I got me sleeping on the couch now thinking whose house is this? This is my money, this is my pain. These are my drugs. This is my brain, and it's never gonna be the same. It's just dreamy days, come what may. We feel no way. There's gonna be fun and lots of love. Dreamy days, come what may. We feel no way. There's gonna be fun. and lots of laughter. I'm a one-man powerhouse, seen within the scene. Son of the soil, living the love, living the dream. Whippersnappers get jealous. It's true they don't know about my X amount of heartbreak. Years a low dough, we professional. We dealing with business. Revolution creep up, slap you on the nose bridge. Tooth's in the back room, getting the dust. And these women in my black book, they all quite posh. Still I wash my own breath, wash my own socks, I'm cocksure. The horny boss, the greasy pole, square peg in a round hole. Too much show now. Some say I'm arrogant, some say I'm laid back. From a council flat, paying higher rate tax. Who's the dat? Who's the geese? Must be me, maneuver MC. With a second LP, for all of the girls, I got the vitality, it's my dreamy days. Come what may, reveal no way. There's gonna be fun and lots of laughter. Dreamy days. Come what may, reveal no way. There's gonna be fun and lots of laughter. Feel no way. There's gonna be fun and lots of laughter. Dreamy days. Come what may. We feel no way. There's gonna be fun and lots of laughter. Most distinguished that perform at linguistics, mystic in one's approximation. Or if I restyle my formation, it's my duty to the declaration. Or power inside my decoration. I don't mind to get to tone, go on, go get things. Man, I'm on a bet so steady, we set things. Ordered lead, the ordered B. The tenement sent with the sword for D. Down clashing, harassing the crew. Simply done by the things we do. Grown men set in the trend, study the zen. Real reveal, rewind, we come again. Ever more bouncy, no need to re-announce me. Finally try, but they just can't denounce me. They shall all know me. Let the spirit move you. Cause we're going. Let the spirit soothe you. So raise my pen. Let the spirit now you. Holy Ghost, get well with them. Let the spirit move you. They shall all know me. Let the spirit move you. Tantamount, some of the part, the pure heart. Resource from the first resort, the word sport. Actuality to the zone and emotion. We make the most of the cozy commotion. Akin to things, we're into things. It's with mind and soul, we bling within. Stay true to us, we do for us. Article of that such and such. Man a man, been anointed from long time. Man a man, seen a point from long time. And yes, it's very necessary with we. And that necessity be of the utmost importance. Applied with that urgency. The we, the us, the I and the T. Step for motion, we shall be freed. They shall all know me. Let the spirit move you. Cause we're going. Let the spirit soothe you. So I raise my pen. Let the spirit now you. Holy Ghost, get well with them. Let the spirit move you. They shall all know me. Let the spirit move you. So I raise my pen.

To był Roots Manuva w trzech odsłonach, w trójskoku. Najpierw z roku 2001 Dreamy Days, potem z roku 2008 Let the Spirit, a na koniec z roku 2019 A Caged Bird Imitations of Life. Już teraz trochę elektroniki, bo dzisiaj chyba tego rapu było więcej niż zwykle, więc pora wrócić do muzyki elektronicznej, bo tutaj też trochę w maju się działo, ale zanim to chciałem powiedzieć, że zarówno cała dzisiejsza audycja, jak i wszystkie poprzednie Dzikie Karty są do odsłuchu na stronie Polskiego Radia oraz w aplikacji Polskie Radio, więc zachęcam wszystkich tych, którzy nie zdążyli na początek, a chcieliby nadrobić, właśnie tam także można znaleźć tracklistę z dzisiejszej audycji, jeżeli ktoś jest zainteresowany, byłby, który z numerów, a nie zrozumiałby z mojego niewyraźnego pronunciation, to zapraszam na stronę polskieradio.pl, tam można łatwo tę dziką kartę odnaleźć. Dobrze, elektronika miała być, to będzie Salute All About You, to jest producent urodzony w Austrii, mieszka na co dzień w Manchesterze i brzmi tak. We'll be right back. Salute, All About You. To była dzika karta na antenie Trójki. Dzisiaj wybitnie polski numer przedstawił Essex. Bohaterem Trójskoku był Rootsmanowa, było dużo brytyjskiego rapu, było trochę amerykańskiego rapu, było też trochę elektroniki i także elektronika na koniec, bo to będzie DJ Seinfeld z utworem pod tytułem Electron. Program realizowała Renata Szewczak, wydawał Piotr Kordaszewski, ja nazywam się Kamil Piwot, to była dzika karta. Do usłyszenia.